اس تاج کا پرسا دے دو کے جبریل تلوار کا ماتم کر لو سری جام کے مختار کا ماتم کر لو مددگار کا ماتم کر لو جو زہرا کے جنازے پہ رہا دار کا ماتم کر لو مرتے دم جس کو تھا زینب کی اسیری کا خیال